Sova Info. Novo izdanje konferencije Career Buster u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Centra za karijere EFRI i Start-up udruge iz Pule održat će se od 6. do 8. ožujka 2018. Poslodavci iz različitih djelatnosti predstavit će kompanije, selekcijske postupke, sezonske poslove te mogućnosti za praksu i zapošljavanje. Sudjelovanje u svim aktivnostima konferencije je besplatno, a prijaviti se možete danas do ponoći. Informacije o konferenciji te obrazac za prijavu potražite na efri.uniri.hr. Projekt Hrvatska stvara bit će predstavljen sutra na Sveučilištu u Rijeci. Cilj projekta je potaknuti kreativni duh kod mladih, stvarajući lokacije u cijeloj Hrvatskoj gdje se onda mogu sastajati, učiti i stvarati, te izgraditi mrežu volontera koja će im pružati potporu u njihovom stvaralačkom razvoju. Događaj će otvoriti Patricija Poščić, pročelnica Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, s početkom u 14.30 sati na Odjelu za informatiku. Prve dvije knjige iz serije Umjetnička baština Istarske crkve predstavit će Nina Kudiš i Marijan Bradanović te autori Ivan Matečić, Sunčica Mustač, Predrag Marković i Damir Tulić. Događanje organizira Katedra za umjetnost ranog novog vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Upravni odjel za kulturu Istarske županije. Predstavljanje će se održati u dvorani F207 Filozofskog fakulteta sutra u 11 sati. Psihološko savjetovalište Sveučilišnog centra organizira besplatni grupni tretman za studente Riječkog sveučilišta koji se bore sa socijalnom anksioznošću. Grupa će se nalaziti jednom tjedno u trajanju od 2 sata, a ukupno će se održati 8 susreta. Prvi susret planira se u ožujku u prostorijama SSC-a u zgradi Građevinskog fakulteta. Svi studenti koji osjećaju pretjerani strah u različitim socijalnim situacijama mogu se prijaviti do 12.3. putem obrasca na stranici ssc.uniri.hr. Povodom tjedna dobre dječje knjige, Gradska knjižnica Rijeka u suradnji s antikvarijatom Mali neboder organizira izložbu osobnih spomenara. Pomno čuvane bilježnice ispunjene lijepim riječima i crtežima bit će izložene posljednjeg tjedna u travnju. Svi koji žele doprinijeti izložbi, spomenar mogu donijeti u dječji odjel Stribor do 2. travnja 2018. Spomenari će nakon izložbe biti vraćeni vlasnicima. Za kraj vremenska prognoza. Sutra promjenjivo i pretežno oblačno, mogući su i obilni pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjaka, prema kraju dana će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 8 do 14 stupnjeva. Sovu info uredila Jelena Matanović, a čitale Bojana Guberac i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.